kermis in Hoogkaspel. Vanaf Hemelvaart donderdag tot en met zondag. Vier dagen feest dat je natuurlijk viert in Café Bar Bandam. Daar speelt iedere dag de Kleintje Speelsband. Wij gaan varen met ons schip op de Santa Maria. Oh ja, en eerste kermisdag donderdag een optreden van Arie Ribbens. Vrijdag zoals de gehele kermis uiteraard Kleintje Speels. En s'avonds gezelligheid met Nico Haak. Alles mag man van de Bagwan. Roze geur en maneschijn. Zaterdag onze vaste kermisgast Inca Marina. En zondagmiddag zoals gebruikelijk de Video Disco Show. Op een groot videoscherm van 9 vierkante meter zie je de nieuwste videoclips. Verder is er in het café op vrijdag tijdens de jaarmarkt muziek van de Golden Wonderboys. De Hoogkarspelse kermis, die vier je natuurlijk in Bandam.